Tak na poważnie, to miało mnie tu nie być. Nigdy bym nie przypuszczał, że przeżyję swoją śmierć. W sumie, kto by się nad tym zastanawiał. Kiedy dowiadujesz się, że została tobie godzina, może półtorej, wszystko, co do tego momentu wydawało się proste i na wyciągnięcie ręki, staje się tak odległe i nierealne, jak posiadanie skrzydeł, które pozwoliłyby unieść się w powietrze i odlecieć beztrosko w stronę nieba. Są chwile, że w życiu brakuje nam najprostszych rzeczy. Nie brakowało muzyki. Świadomość tego, że mogę już do niej nie wrócić, była jak wyrok. Jedna godzina bez niej jest jak cały dzień, a jeden dzień bez niej jest jak cały tydzień. Czekałem na tą chwilę, byśmy mogli spotkać się ponownie.